بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورة المنافقون. Ang mga mapagkunwari. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang mga munafik, mapagkunwari sa inyo, at sila'y nagsabi, kami ay sumasaksi ng ikaw nga ay tunay na sugo ng Allah. Batid ng Allah na ikaw nga ay tunay niyang sugo. At ang Allah ay saksi ng mga mapagkunwari ay tunay na mga sinungaling. Ginawa nilang isang kubli sa kanilang mga pagkukunwari, ang kanilang mga panunumpa o pagsaksi, upang sa gayon ay kanilang mahadlangan ang mga tao patungo sa landas ng Allah. Katotohanan, ang kasamaan ang siyang lagi nilang ginagawa. Yaon ay sa dahilang sila ay naniniwala, pagkaraan sila ay muling manunumbalik sa kawalan ng pananampalataya at nagtakwil, magkagayon ang kanilang mga puso ay sinarhan, kaya sila ay hindi makaunawa. At kung sila ay inyong pagmasdan, nakapagbibigay kasiyahan sa inyo ang kanilang mga pangangatawan, at kung sila ay mangusap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay tila mga tinilad na putol ng kahoy na nakatukod. Kanilang inaakala na ang bawat alingaungaw ay laban sa kanila. Sila nang inyong mga kaaway, kaya't mag-ingat sa kanila. Naway sumpain sila ng Allah. Paano nga ba't sila ay napaligaw at nalihis mula sa tuwid na landas? At kung sabihin sa kanila, halina kayo, at ang sugo ng Allah ay magsusumamo para sa inyong kapatawaran. Ang kanilang mga ulo ay pailing-iling at iyong mapagmamasdan na ang kanilang pagtalikod ay may bahid ng pagmamalaki. Ganoot ganoon din kung sila man ay iyong ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran o hindi ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran. Ito ay walang kaibahan sa kanila. Ang ala ay hindi magpapatawad sa kanila. Katotohanan, ang ala ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaghimagsik at lumalabag sa utos, fasikun. Sila yaong mga taong mapagkunwari na, nagsasabi, huwag kayong gumugol o magbigay tulong sa sino mang taong sumusunod sa sugo ng ala hanggat sila ay hindi lumalayo sa kanya. At sa ala, ang pagmamay-ari ng mga yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan, ngunit ito ay hindi maunawaan ng mga taong mapagkunwari. Sila ay nagsasabi, kung kami makababalik sa Madina, katiyakan na ang taong marangal. Ito ay si Abdullah bin Ibay bin Salul, na pinuno ng mga taong mapagkunwari. Ay itataboy niya mula rito ang kaabang-aba, ang sugo ng ala. Ngunit ang karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay pagmamay-ari ng ala at ang kanyang sugo at ng mga tunay na mananampalataya, ngunit ito ay hindi nababatid ng mga taong mapagkunwari. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O kayong mananampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga ari-arian at inyong mga anak ay maging hadlang sa inyo upang magbigay alaala tuwi na sa ala. At sino man ang gumawa ng gayon, sa makatuwid, sila ang mga bigong nawalan. At kayo ay gumugol sa kawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo, bago sumapit ang kamatayan ng sino man sa inyo at magsasabi ng may pagsisisi at paglulumo, O aking Rab, Panginoon, bakit hindi mo ako bigyan ng kaunting panahon na makabalik sa makamundong buhay upang sa gayon ako ay makapagbigay sa kawang gawa mula sa aking yaman? Isinalaysay ni Abu Huraira ang sugo ng ala ay nagsabing bawat araw ay mayroong dalawang anghel na bumababa mula sa kalangitan at ang isa sa kanila ay magsasabi, O ala, gantimpalaan mo ang bawat taong gumugugol sa iyong landas. At ang isa namang anghel ay magsasabi, O ala, puksain ang bawat maramot. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 522. At ako ay mapabilang sa hanay ng mga matutuwid, at ang ala ay hindi naggagawad ng palugit sa sino man kung ang itinakdang oras ng kamatayan ay sumapit sa kanya, at ang ala ay lubos na nakababatid kung ano ang inyong mga ginagawa.